mwanadamu kapewa nuru ing'aayo rohoni na maishani ni upendo. Penzi ni hadhi yake mume na mke, na ustawi penye mahaba. Penzi ni hadhi yake mume na mke, na ustawi penye mahaba. Pendo kileo cha fikara, pendo kileo cha fikara, wala usione ajabu nikisema. Uliponikubalia tuwe mke na mume, nilitamani dunia isimame hata kwa sekunde moja, ili nione nuru ya mapenzi yako na roho yangu iwe radhi kuamuru. Nilitamani dunia isimame hata kwa sekunde moja, ili nione nuru ya mapenzi yako na roho yangu iwe radhi kuamuru. Penzi letu liwe moja kwenye dhiki na faraja, tukiishi vizuri nitaji kupenda nao. Penzi letu liwe moja kwenye dhiki na faraja, tukiishi vizuri nitaji kupenda nao. Ilo baki tusaidiane, tulindiane heshima, tuzipende familia ndio kustawisha pendo. Ilo baki tusaidiane, tulindiane heshima, tuzipende familia ndio kustawisha pendo. Penzi letu liwe moja wenye dhiki na faraja, tukiishi vizuri nitaji kupenda nawe. Penzi letu liwe moja wenye dhiki na faraja, tukiishi vizuri nitaji kupenda nawe. Ilo baki tusaidiane, tulindiane heshima, tuzipende familia ndio kustawisha pendo. Ilo baki tusaidiane, tulindiane heshima, tuzipende familia ndio kustawisha pendo.